Mdomo wako bila kupinga nikaamini bila shaka mama kumbe mwenzangu una mengi moyoni usijokapata tabu kaanza kilio niachie mimi nilie nimekwisha zoea kusema kweli ni haya sifamu dadae uzuri wa sura yako unachenga watu we umenikatisha tamaa na mapenzi yako mama oye Suga yako na chenga watu we Umenika ticha tamba na mapenzi yako Mama oye Shemeji usiondoke sikiliza uwe chaiki Mapenzi ya menipakika Mwicho ikawa sujo Yapata mwaka wa tatu Nimwiti zada sauti na panga ni bila kujibiwa he Amenika ticha tamba na mapenzi yake wo Mama oye Shemeji usiondoke sikiliza uwe chaiki Mapenzi yamenipakisha Mwicho ikawa fujo yada yupo nyumbani Yapata mwaka wa tatu Mwite vyada sauti na panga ni bila kujibiwa he Amenika ticha tamba na mapenzi yake wo Mama oye Thank you. kanisi ya